męża dostałem od mamy, więc chowam do kiermany. Mam już zamysł, jak zrealizować plany. 14-letni Adam, wsiadam na stary składak, jadę na drugie osiedle przegrać taśmę do ziomala. Wyprawa z misją, przecinam torowisko, odpycham się ile sił w nogach, by dotrzeć tam szybko. To jest obcy rewir, więc odczuwam lekki strach. Ej, tu zaraz pod społem skroili mi kiedyś czapkę. Boston Celtic starter, zielono-czarna, podbiegł typ, dał mi w pysk. Był załogą, więc zabrał, jeszcze mam ślad od lajpa. Zdobi oko fiolet, dojechałem, to był moment. Idę dzwonić domofonem szybko do windy rower i na ósme piętro wyszedł ziomek, że nie może, bo po wódce robi terror. Jego ojciec lata z nożem i ma na chacie piekła, ale da mi kilka kaset, oddam z okazją następną, no to biorę. Nawet nie patrzyłem, co ma do plecaka i na składach do domu ta sama droga. Skitrany jak w jajach towar, wracam na ośkę. Kurwa mać, to były czasy, lata 90. Walkman, kasety wymieniane na ośce. Jakie życie wtedy było beztroskie. Piękne sztuki, ekipa na ławce z lokiem. Kurwa mać, to były czasy, lata 90. Walkman, kasety wymieniane na ośce. Jakie życie wtedy było beztroskie. Piękne sztuki, ekipa na ławce z lokiem. Kurwa mać, to były czasy, lata 90. Siadam przy biurku, odpalam sprzęt. Paris, ule, bomb, NTM, czuję dreszcz, już wiem. Ale kot, życie stało się prostsze. Proszę nie budź mnie do szkoły dzisiaj, mamo, nie pośpię. Co za konkret, chociaż nie rozumiem słów, to zamykam oczy kręcąc wolumen na full. O, duże S, duże T, duże R. W marzeniach stylem wolnym podbijam strumień serc, no i lecę. Witaj na mojej planecie i tak minęła godzina. Skrywam kolejną kasetę, Helta Skelta, Nocturnal. Jak to flow się wyróżnia, jestem w transie i na pewno słuchać nie skończę do jutra. Nawet nie wiem kiedy padłem. 7 rano, czas do szkoły, a ja głuchy, ślepy jak pień. Patrzę, czy mam wszystko, jeszcze świeże baterie. Jebać lekcje, wiem co grane będzie na przerwie. Więc idę na przystanek, wpadam na zioma z wczoraj. Widzę na jego ręce ślady ojcowskiego noża. I tak siedzimy bez słowa, tłumiąc emocje. Kurwa mać, to były czasy, lata 90. Walkman, kasety wymieniane na ośce. Jakie życie wtedy było beztroskie. Piękne sztuki, ekipa na ławce z lokiem. Kurwa mać, to były czasy, lata 90. Walkman, kasety wymieniane na ośce. Jakie życie wtedy było beztroskie. Piękne sztuki, ekipa na ławce z lokiem. Kurwa mać, to były czasy, lata 90.